إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. دعوة سورة حشر زجر او تخویف دے اور ربط سورہ حشر سورہ مجادلی سردا دے چپمس کی صورت کی زجر او پتی صورت کی مثال تخویف دے یا دویم مناسبت فمخ کی صورت کی احوال دا منافقان او پدی صورت کی احوال دا رون دا غیدی مطلب دا مخ کی صورت کی احوال دا منافقان او پدی صورت کی احوال دا یہود دی دا اہل کتاب دی. درہم مناسبت دار پہ آخر دو سورہ مجادلہ کی اوصاف دو مفلحین بیانون اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون او بدی سورت کی بیان دے دو اوصاف دو غیر مفلحین. سلورم مناسبت دار ومس کی صورت کی لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عظیم اور بدی صورت کی مثال دا غلب خیر یا پمس کی صورت کی آخر کی من حاد اللہ ورسولہ اور بدی صورت پہ اول کی ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. سبح لله باقی بیان ہے اللہ تعالیٰ سے جیب آسمان لو کے آغا سے جیب از مجھا جے ادا اللہ رضور اور حکمت والا واللذی دا اللہ رضا دے چرائی خیلی آر کسان چکوہ رکڑے ہو دا اہلی کتابونا چکوہ نکلونا لے اول الحاشر وواخد اول را جمعتی دو صحابہ اکراموں کے دا پار دے جنگ ما ظننتم گمان نہ کو تاسو دا چنو دی او گمان کو دے چے سینن دے من کو کی گئی دا بچ کو کی گئی دا قلا دان لے من اللہ دا عذاب دا اللہ نا پسرا دے دا عذاب دا اللہ دا سے طرف نہ لم یہ تسبو چے دے گمان نہ دے گمان نہ کو دے گمان چم نہ راتلا وقذف اواجل الله في قلوبهم الرعب قلوب الجيارة يخربون بيوتهم سروانوا لي كون اخبل بأيديهم بلا سنو قلوبان لي او بلا سنو المؤمنان وان لي فاعتبروا بس عبرت علي تاسو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء وجرنا راش مقرر كل ذا الله بذيبان الجلاء وتنين كذان ري مخامخا عذاب ورقر ذا الله ذيجا في الدنيا كي او خان او ذبار ذي باخرت كي عذاب دور ذي نو بذيبان دي جلاء وتنين مقرر وان نو اول ذا الله پیغمبر جلاوطن کل شاملا نو رما اول دئی جلاوطن شو او بیا داغین رستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آغا بیا پخپل دور خلافت کی خیبر تا غنطری ذالک بینہم لا بسوزنی چیتن اندئی خلاف کرے دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ آسو چی خلاف کرے دا اللہ پس یقین اللہ سخراب والا دے ما قطعات من لینتین آغا چی پریب کرے دیتا سو اندو بہتر قسم کا جیونا یا پیخ دیتا سو دیلارا قائمتن بلالے علا اصولیہ دوی خروف بلوان دیا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَاسْتَقِمْ حُكْمَ اللَّهِ سَرَ اذِير بارا جرسوا کے اللہ فاسقان وما اطاع الله على رسوله آغا چمائے غنیمت ور کا اللہ خپل پیغمبر تا احسان کا اللہ خپل پیغمبر مراد دینا مال غنیمت دے منهم ذی اهل کتابنا وما اوجبتم عليه من خير پس من ظلمی تاسو بدی باندھی اصنا ولا رکاب او نو خان ولیکن اللہ لیکن اللہ لیکن اللہ یسلط رسولہ مسلط کئی پیغمبران پل پچا باندھی جو بغشی اللہ پارے اسے بائیں قدرت والا لے دیو جی نے دب مالی غنیمت اگر اللہ پیغمبر بچا کی دب کے نوار سرحدی کے بعد اللہ پیغمبر اگر مہاجرین ترمیان تقسیم کرے رہے او یو دری کس دریو انسوار علیم کی ورکری او خپل ام دخپل پور والا ہوا دکال نفقا اگر بید دین ورکولا ما افا اللہ علی رسولی آج احسان کرے اللہ فخل پیغمبر مانی من اہل القرآن کلو والا ہونا فللہ فضا خاص دفار دا اللہ دے اور پیغمبر دا اللہ دفار دا خلو کلو آنو یتیمانا مسکنان و مسافر دفار کی نشیدہ تقسیم فمین دا مالدار کنن کنستا سنا وما آتاکم الرسول آغسو چکر کتاو کدا اللہ پیغمبر فخوزیو فسملو کل بجے باندی وما نحاکم آنو آغسو من کئی اللہ پیغمبر کا سدارینا فنت بسمنی شیارینا اویری گئی دالانہ اویری گئی یقین اللہ سہر باب والا رے حدیث پاک راضی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات وال متنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله اللہ کی پلانت کی آغا خضی چاگئی خال لگئی آغا خال لگئی ان کے خضا آغا غافل کی تنا پیدا کر ان کی او رضی نرائی کر ان کی دپارا دخائق چپد لگن کی دخلقت دا اللہ مدائی خضر بن یسیلو تا دا روایت پورا سیل چی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی اللہ پلانت پلی دی دا سے خضری دا خضر امی یعقوب نم دے مدارال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی دو خبر شیم چی تعدا سی دا سے خبر ویلی دا نارو و مالی لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ما لسی جد با لعنت نو ام پا دا چاواندی چی لعنت دید اللہ پیغمبر ویدی وی او دا او پا دا چاواندی با لعنت نو اما چی آغا پا کتاب دا اللہ کی لعنتی آنگی نتی خلی والای ما خود خلی کتاب دا دوارو گتو ترمین دا لستے دی من لو را را ولنا ترخیر نو ما خود بکتا شنی دا من دا تکی سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہی لئن كنت قرأتیہ وجدتیہ کہ چرت تا لستے انتاب پکی منتے خطا ندے لستے نبی ورطوی وما اما قرأتی ایتا دانی کی لستی جو اما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنو بنتہون قالت ولی بلا ولی نداخل لستی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فإنہ قد نہا عنہ فسی حکیمند اللہ پیغمبر دینا منع کرے گا داخل والوئی فإنی آراء اہلک ہے فاظنہ رستا کور والوینم چا غیدہ سے کئی اسی پننا میں لگولا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو ہی فضہ دی فنظوری زلال شعب ہوا مدالال علیکت ادل فلم تر من حاجت ہا شئن اگر دیدی کم خواہش مسیحون منتن نفقالا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردوئی لو کانت کرالی کی ما جامعتنا کچھر دا سی وجہ سنگا تاوی استاکور والا غا لگیا لی خالون اللی و غاخل بیوکن پیدا کی کچھر دا سی قسم دے کما سر اجوان دور شئے کما سر اجوان دور شئے امام بخاری دا حدیث دوین جل کی ذکر کرے دو سوا تنزا ہویا صفحہ کی وما آتاکم رسول آغس چی درکل تاسو تا دا اللہ پیغمبر پس عملو کئی پا دیوان دی آغس چی منے دیکھ تاسو آئین پس من شئی واتقو اللہ او یری دید اللہ نا یتینن اللہ تخضاب والا لے للفقراء المہاجرین دا مال و نیمت دا پارد فقیران مہاجرین آغس سانو لے چی اختلشی کور نفلنا و مال نفلنا طلب گئی گئی فضلا من اللہ مہربانی طلب از اللہ نے اور رحمت کیا از اللہ انداد گئی دین دا اللہ اور پیغمبر دی اللہ دا کسان ان دی رشتنی والذین وا کسان تب و دار جبری پورن مدینہ کے ول ایمان اور اولے ایمان من قبل ایمان دے رہنا من ساجی لاغ جا سرا حاجر الیہم چہ ہجرت گئی جیتا ولا يجدون انمي بسنور قلوب دي حاجة تنسيا مما لا رسنا اوتو جور قرشي ليتا او ورقاي على انفسهم فضانه قلوان النور اگر قيبا ديوان لغا على سوق جبج قشو جسو بياد اخبر نفنا فضا قسان لئي كاميان من كي على قسان شراط اوكل رسطو لئينا رال رسطو لئينا لکا تبتا بیئین او دوشانی ومن الی یوم القیامہ تر قیامت کی سوکی آغا کسان چرال رسول رہین وائی لئی ایر وزنگا بخنو کی منگلہ او رونگا آغا کسانو تا جب کشی یومین پا ایمان دارو باندی او مکر دے قرون رونگا کی خیر خفکان کوٹ گری آل کسان تا چیمان روڑے دے ایر وزنگا یقینن تی شیر ویاد محرمان رحم قول دے علم ترے اللہ دین نافقو او زجر اغا منافقان تا اللہ وی ایتنگوری آل کسان تا چی منافقت کردے ہوائی لئی لیخوانی ہم روح پلو تا روح پلو تا وی مانا اہلی کتابو تا وی آل کسان تا چی کفر تا اہلی کتابو نا چرے خام خاؤ ولا او خبر من ابن اچارم او چر جگڑا مخام خاندال اللہ گوائی خام خا در خبری کئی سنشی کولے سنگا اللہ ولی لائن اخرجو شاگانی ابیا بہتر امداد لأنتم أشد رهبة خام خطاسو دير صحيح بياركي فسنون ريك من الله دالانا ساسو نه دالانا سوايا ركي جي دا فسر دلي جي وقوم دي جنبوي دي لا يقاتلونكم جميعا جگر نشي قول ريتاو سر طول چه طول راجم اسم جگر نشي قول إلا في قرى محصنة مگر قلو قلا بندو كي أو من وراء جدور يعبر ودري والنونا من لولا لقد خبهم دي دي يو دي وال وقل دي والنا دي جنگ منمي دي باسهم بينهم شديد جنگ دي بخل من دير ساخلي جمان بكت بغيوان دي جميعا دو غندو شلائيو متخلق دے یو اتفاق والا دی و قلوبهم شدتا او دنیا غلی مختلف دا پس او دنی چلے یو کندل آیا قیلون چی اقل نکی کما سلی شیطانی کما سلی اللذین من قبلهم پشانت دو مثال دا کسانو یعنی مثال دو رئی پشانت دو مثال دا کسانو جوان دے رئی قریبا نزدی مراد یہود بنی تین قاعدی آیات مراد کافر بدر دی چار شان باللہ دیلم سزاور کی اذپار ادیل عذاب درناک کما سر شیطانی مثال پشانت شیطان دے کم وقت جو انسان تا کفر کا پسر کل جی کفر کیا انسان نوائی دا شیطان ربی دار مستانا دیاری کم دالانا رب العالمین چپان کل مخلوقات دے اگر شیطان سوائی زستان بی دار ما از دالانا یاری کم شیطان مجد دالانا یاری کم مطلب دا کم انسان چداغا عمل موافق نید اخبری اولینا سارا نو کاغدر کاغیم کئی نو داشان شیطان انداو کری را انی خواب اللہ این رب العالمین اینی بریغم من کا تا کفر کدو تانا بیزارم مطلب دا اخبر مرگریتی نجور کوا نو سپری خودو فکان عاقبتا ہما پچھی انجام لدے دوارو چیتی نندہ دوارو پور کی ہمیں شبہی دے پڑے کہ ادا سوزا ظالمانو اے مومنانو وہ یرے گئے دا اللہ نا او دی دوری ہر یو نفس ما قدمت لے گا جو چس نیک عمل لے گلے دا پار دا سوا او یرے گئے دا اللہ نا ہر قد اللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ قول دے چکلو ویلشل یا ایوہ الذین آمنو ناغی لخل کو ٹھیک دا بس یا بس خیری داغی حکم برتا کئی او یا بس شری آغی نبری منی کئی واتقوا اللہ او یری گید اللہ نا یقین اللہ خبردار دے پاگا سبانی چتاو سامل کوئی نگرین چیز کی گی انو دا آیت دستا وزیفی خود عمر ہے چی تو کوئی کمانا کوئی گی کن دا آیاتینا دا یوزل ران لوایا نجاو دکی گا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون درشان واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون درشان داية درشان سورة مؤمنون كرادي أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون مداشاني سوره عصر دوايا دعوهم تعالى مرد متوجه كي هم بس تا توجهوني فاعمال تفيدا كي حلق سوجم كاوكنا اشويل خنجي چنن ما سترجي غلولي دي نوزدو دكي دما بياس ترجي بطوما ما کم نیک عمل لے گلے پار سوا سا سبا دار ما سا عمل کرے رے دوشانی قول دے وی حاسبو قبل ان تحاسبو زان کر حساب کئی مخیرین جتا سر حساب کو لے شیا میلوڑی با زان سر آرش پا حساب کوا ولا تکونو او مکی گئی کاللدین پشان تدا کسانو چی حیرکو اللہ پا زہیر کل اللہ دینا آن سوسا ہم زاننا دیا حیرکل اللہ دینا اسلام کی نئی رشوا کسان اندینا فرمان ڈاللہ برابر جنتیان جنتیان اندئی کامیاب کی لو انزلنا چرا لے گلے قرآن کریم پیو گھر باندھی خام خالی گلے گلے تازہ گھر خاشعان آجی لکھو ان کے متصدعان مددگار مگر ادالے انتہائی مہربان ابیا بیار ہم کول والا ہو اللہ الذی دا اللہ آزاد دے مددگار مگر دے بادشاہ پاک سلامتی امن ورکون کے المحیمنو نگاہ باندے دور ور دے الجبارو دور ور دے العزیزو عزت مندے الجبارو دور ور دے المتکبر خاوند شان دے مطلب دا برائی خاوند برائی دے مطلب دا لیجا سرخائی سبحان اللہ پاکی اللہ لرا دعوتنا جدا مشرکان ورسر شریک کئی هو اللہ الخالق دا اللہ دیر پیدا کون کے جوڑا ان کے المصور شکل ورکا ان کے اللہ لرگیونہ خیستا خیستا پاکی بیانی کے اللہ تعالی سر چیزی پاس مانو جبرنگا کے او دا اللہ ضرور حکمت والا ہے.